mam problem. Szatać mnie i szybkie kusi. Nie chcę mówić o tym ciągle. Że się dzieje w państwie bliskim. Człowiek czy ma w rękach problem. Szatać mnie i szybkie kusi. To tylko ja, to ten sam ziom, który gra non stop. Pośród prawdziwych przyjaciół i fałszywych morsiwych łajdaków i bliskich mi ludzi kolejny rok. Dziś mówię stop, nie mam zamiaru mówić ciągle, że rządzi zło. Co jest z nami ziom? Nasz tępy wzrok obojętnie się przygląda temu, kiedyś to był szok. Zapalam ląd, wybuchem tekstu prześwietlił drogę, minę wskroś. To kolejny joint, setki zeszytów zapisanych. Dziś już wiem, że to nie był błąd. Tak tu jest Kajman, Kadba, suki synu, kolejny rok rap gram. Dziś nie zbieram plon, chociaż szata się śmieje do mnie. Kolejny raz powracam, by znowu ruszyć na front. Nie chcę mówić o tym ciągle. Źle się dzieje w państwie bliskim. Człowiek trzyma w rękach problem. Szatać mnie i szybkie kusi. Nie chcę mówić o tym ciągle. Źle się dzieje w państwie bliskim. Właśnie tak. Człowiek trzyma w rękach problem. Szatać mnie i szybkie kusi. Chcę iść ciężkim sprzętem i być prezydentem. Jeśli elektryk mógł, to czemu nie ja? Póki co rządzi tu beznadzieja. Dziś nadzieja jest w młodych. Znam sposoby, by nie musieć się brać. To crime story, incognito w tekstach. W Polsce rządzi złoty, za niego masz wszystko dzieciak. Nie tak? He, diabła śmiech znam. Niebezpieczna ulica na bananowych przedmieściach. I w domach dziecka i strzeżonych rezydencjach. Tam gdzie mieszka bieda i bogactwo budzące niesmak. Nie imprezka, weska, gdzie shit gonisz i tanich mieszkań. Syfikok i kreska w niej. Teraz jest piri seed. Kiedyś był hopi hit. Myślisz, że nie wiem, czekam aż ciągnie. Będziesz by ci to powiedzieć. Hej, kolejny kilo beat jestem. Kolejkujesz MP3, naciśnij enter. Yo. Nie chcę mówić o tym ciągle. Źle się dzieje w państwie bliskim. Człowiek trzyma w rękach problem. Szatać mnie i szybkie kusi. Nie chcę mówić o tym ciągle. Źle się dzieje w państwie bliskim. Człowiek trzyma w rękach problem. Szatać mnie i szybkie kusi.